Dziś sklepy otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 Animal. Teraz taniej o 500 zł. Elektryczna szczoteczka Oral-B Kid Star Wars. Teraz za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O negocjacjach budżetowych unijnego budżetu i o polskim stanowisku dyskutowali w śniadaniu w Trójce Politycy. Ferie w jednym terminie dla wszystkich jest rozporządzenie ministra edukacji. We Francji powolne wychodzenie z lockdownu. Otwierają się sklepy i świątynie. O groźbie polskiego weta wobec unijnego pakietu budżetowego dyskutowali w Trójce Politycy. Rząd stoi na stanowisku, że wiązanie wypłat funduszy z kwestiami praworządności jest rozwiązaniem niezgodnym z unijnymi traktatami. Marcelina Zawisza z Lewicy powiedziała, że odrzucanie przez Polskę unijnego budżetu będzie działaniem na szkodę państwa. Jeżeli Polska zawetuje ten budżet, jeżeli nie przyłączymy się do tego programu mającego na celu odbudowę Polski i w ogóle Europy po koronawirusie oraz nie będziemy beneficjentami tych funduszy na zieloną transformację, to tak naprawdę Polska nie działa w interesie Polski, tylko działa w interesie najsilniejszych gospodarek, bo to te gospodarki będą wzmocnione. Marcin Kierwiński z Koalicji Polskiej stwierdził już z kolei, że zawetowanie unijnego budżetu będzie zdradą polskich interesów. Jeżeli dziś Polska stanie znowu na marginesie Unii Europejskiej za sprawą błędnych decyzji Morawieckiego, Ziobry, Kaczyńskiego, jeżeli to będzie kolejny krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, to tego rzeczywiście Polacy, historia nie zapomni obozowi Prawa i Sprawiedliwości, bo to będzie nic innego jak zdrada polskich interesów. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił na naszej antenie, że ustalenia z lipcowego szczytu zakładały ochronę budżetu przed korupcją i defraudacją. Jak dodał, teraz propozycja się zmieniła i nie można się na nią zgodzić. Zaproponowano arbitralne ocenianie kwestii praworządności, swoiście rozumianej, arbitralne ocenianie przez Komisję Europejską i proponowanie odbierania pieniędzy państwom, którym się zarzuca rzekome łamanie praworządności. Jest to instrument polityczny, który nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwym wydawaniem pieniędzy europejskich, na które zrzucamy się wszyscy. Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta stwierdził, że wiązanie wypłat z praworządnością może spowodować, że demokratyczne wybrane władze któregokolwiek państwa nie będą mogły realizować swojego programu. Bo niedemokratycznie wybrany przecież urzędnik w Brukseli powie, że to jest niepraworządne. To jest w istocie rozwiązanie złe, ale przede wszystkim antydemokratyczne, a ponadto ono jest pozatraktatowym rozwiązaniem. Dlatego praworządność to jest przede wszystkim przestrzeganie traktatu. Mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Polska oczekuje od prezydencji niemieckiej nowych propozycji w sprawie negocjowanego budżetu Unii. Rząd liczy, że porozumienie uda się osiągnąć jeszcze w tym roku. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra edukacji, zgodnie z którym ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym terminie od 4 do 17 stycznia. Tydzień temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie nauki zdalnej w szkołach do 22 grudnia. Szef rządu zapowiedział też wprowadzenie ferii zimowych w całym kraju w jednym terminie zaraz po przerwie świątecznej. Francuzi rozpoczynają wychodzenie z lockdownu. Po raz pierwszy od miesiąca będą otwarte wszystkie sklepy i świątynie. W miejscach tych będą jednak obowiązywać dodatkowe restrykcje sanitarne. Francuzi mogą się dziś udać na świąteczne zakupy. W sklepach obowiązuje jednak nakaz noszenia maseczek i dezynfekowania rąk. W supermarketach o powierzchni przekraczającej 400 metrów kwadratowych ma być stosowany system liczenia klientów i regulacji ruchu. W mniejszych sklepach może przebywać jedna osoba na 8 metrów kwadratowych. Wierni mogą uczestniczyć w sprawowanych publicznie uroczystościach religijnych. Jednak we wszystkich świątyniach, niezależnie od ich rozmiarów, obowiązuje limit 30 osób. Episkopat krytykuje te rządowe przepisy i domaga się luźniejszych regulacji. Biskupi złożyli w tej sprawie skargę do francuskiej Rady Stanu. Po raz pierwszy od miesiąca Francuzi będą też mogli wyjść na dłuższy spacer, maksymalnie na 3 godziny w obrębie 20 km od miejsca zamieszkania. Przed wyjściem konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego zaświadczenia, które może zostać sprawdzone przez policję. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Notariusze udzielają bezpłatnych porad. Od 10 do 16 trwa dzień otwarty notariatu. Ze względu na epidemię porady nie będą udzielane bezpośrednio w kancelariach, zastrzega Małgorzata Nierychła z Łódzkiej Rady Notarialnej. No nie możemy bezpośrednio umówić się na rozmowę, ale będziemy do dyspozycji państwa, będziemy udzielać informacji telefonicznie, mailem czy wręcz na czacie, na Facebooku, na żywo.

te hice sufrir, te hice llorar. Ay, solo quisiera, ay, solo quisiera que seas feliz una vez más. Vivo sufriendo en silencio por ti, estoy loco por tu amor. Es un martirio que no aguanto más, estoy perdiendo la razón. Es un infierno, quisiera morir, ay, si tú no estás aquí. Ay, ¿para qué quiero? Ay, ¿para qué quiero la vida sin ti? Ven que te extraño, amor. Regresa prontito que te haré feliz. O wybaczenie prosił El Negrito de la Salsa, czyli czarna owca salsy. Ale dzisiaj salsy będzie mało, gdyż chciałbym Państwa zabrać tam, tym razem. I've been riding fence all day, way up on the summer rain. Found a place to make my bed as the evening shadows spread. Beyond the campfire light, through the stillness of the night, came the call of the coyote choir and the song of the wind and the wind. As it strung the rusty string, it sang a long forgotten thing. Many moons and many suns of the real Americans. When the arrow and the bow stalk the range of the buffalo, and the call of the coyote choir, and you know the song of the wind and the wire. As the ghostly balladeer hypnotized me, I could hear bugle calls and battle cries, broken promises and lies. The spirits of the plain still sing their sad refrain, and the call of the coyote fire and the song of the wind and the wire. Spirits of the plain still sing their sad refrain in the call of the coyote fire. Najpierw Nebraska, potem z Nebraski po mapie w lewo, Wyoming, czyli na zachód. Tam zaczynają się w Wyoming wspinać góry skaliste przeciwko nam, więc skręcamy w prawo do Montany, jadąc w stronę Kanady jednocześnie. Montana prześliczna, za chwilę do niej dojedziemy. Z Montany, żeby nie wjechać do Kanady, to tak lewym łokciem ocieramy się o granicę z Kanadą, skręcamy do North Dakota. A z północnej Dakoty, przepraszam, w dół, z powrotem w stronę Nebraski. Południowa Dakota, Nebraska. I jeszcze z Nebraski pojechałem do Iowy, dlatego że ci w Nebrasce nie cierpią tych z Iowa. I chciałem zobaczyć, za co oni ich nie cierpią. W Iowa byłem w miejscowości, gdzie urodził się John Wayne. Legenda Zachodu. I na taką wycieczkę Państwa zapraszam dzisiaj. To będą obrazki z wyprawy. Na początku obrazki z Nebraski. Jadę. Piękne samochody mają w Ameryce ze skrzynią biegów automatyczną. Człowiek właściwie nic nie musi robić, auto jedzie samo. Człowiek sobie ogląda pejzaże i co widzi? Przed wjazdem do miejscowości złożonej z czterech domów wielki transparent wbity w pole. Good gas, food, churches. Wniosek prosty, chyba czytają wolno w tej miejscowości, skupiając się na uprawie kukurydzy może albo czegoś. Czytają wolno, więc i piszą wolno. I krótko. Good gas, dobra benzyna, food, żarcie, churches, kościoły. Piękna zachęta. Skręciłem do tej miejscowości, gas miałem, churches w środę nie były mi niezbędne, tym bardziej, że wszystkie baptystyczne, więc zajechałem na food. Dawali chicken nuggets jako special of the day. Chicken nuggets to są paluszki, takie pałeczki z kurczaka. Przeczytałem, z czego są zrobione. Było napisane wyraźnie, że amerykańskie pałeczki z kurczaka nie są zrobione z mięsa kurczaka, tylko z tego, co zostaje po uzyskaniu mięsa. Skład: oczy, kości, częściowo flaki i pióra, napisali i pióra, smak, sztuczny kolor także. I rode across the valley range I hadn't seen for years. The trail was all so spoilt and strange, it nearly fetched the tears. I had to let 10 fences down, the fussy lanes ran wrong, and each new line would make me frown and hum this morning song. Here I'm stretching up the wire, the urban brand is on the land, I reckon I'll retire. And while progress toots her greedy horn and makes her motor buzz, I thanks the Lord I wasn't born no later than I was. Twas good to live when all the sod, without no fence or fuss, belonged in partnership with God, Mother Nature, and to us. Where skylines bound from east to west, and room to go and come, I loved my fellow man the best when he was scattered some. Closer and closer across the wire, why there's hardly play to step away, to call a man a liar. Their house has locks on every door. Their land is in a crate. These ain't the plains of God no more. It's only real estate. When my old soul hunts range and rest beyond the last divide, just plant me in some stretch of west, sunny, lone, and wide. Let cattle rub the tombstone round and coyotes mourn their kin. Let horses come and paw the mound, but don't you fence it in. Far and farther flings the wire to crowd and pinch another inch. It's all their heart's desire. The world is overstocked with men, and some will see the day when each must keep his little pen, but I'll be far away. While progress toots her greedy horn and makes her motor buzz, thanks the Lord I wasn't born no later than I was. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej melodii był pejzaż środkowego zachodu, Midwestu. A w słowach było trochę narzekania. This ain't the plains of all, just real estate. No właśnie, to już nie są te wolne, otwarte prerie, gdzie wszędzie można pójść, pojechać, tylko niestety są jakoś podzielone na własność prywatną, hipoteczną. Ale na środkowym zachodzie nie wszędzie płoty. Czym pan jechał, panie Wojtku? Pytają w mailu ludzie. No więc jechałem bocznymi drogami. Amerykanie wymyślili byway. Jest highway, a daleko, daleko od highwaya jest byway. To jest dla tych, którzy mają czas, którzy chcą wolno, dla których droga może być węższa i bardziej kręta. Byway'e poprowadzono tymi szlakami, którymi kiedyś ludzie wozami zdobywali Dziki Zachód. Jakież to są piękne przestrzenie. A jacy piękni ludzie, tacy wysmagani na twarzy wiatrem i kurzem, tacy zawsze spaleni, jesień mają piękną. Po szczypie trochę rano chłodem, ale w ciągu dnia 30 stopni. Pięknie, cudnie, w słońcu. I oni się kochają, trzymają za rękę, a starsze panie mają warkocze do śmierci. Takie same jak miały, kiedy szły do ślubu z tym panem, którego wciąż trzymają za rękę. Piękny Midwest. No i pociąg co jakiś czas. A co jaki czas jedzie pociąg w Ameryce? Pociąg w Ameryce, jeden towarowy za drugim, jedzie w odległości długości pociągu. Długość pociągu? Nie chciałem wierzyć i mierzyłem. Mierzyłem kilkanaście razy. 2 kilometry ma pociąg, ponad 100 wagonów, 4 lokomotywy i jedzie. I jedzie. I po prostu jedzie cały czas. A jak przejechał, to zaraz za nim już jedzie następny. I tak 24 godziny na dobę. Christian raising and 8th grade education. big city talking. Your brand new shiny Plymouth ragtop car. Hey, let's hurry up and wait. In this world of give and take, seem like haste and makes for waste every time. I declare to my soul, when you hear those ages roll, you'd better know I'm gonna get my share of mine. And now I've been to Georgia on a fast train, honey. I was at Bono yesterday. Got a good Christian raising land, eighth grade education. Ain't no need for y'all treating me this way. Następny pociąg i następny jadą sobie po prostej, głównie wiozą węgiel. Z zachodu na wschód, gdzieś do Chicago, do tych wszystkich fabryk, elektrowni i wielkich miast i przejeżdżają ogromną prerię. Jedynym zagrożeniem dla pociągu może być bizon. Do bizonów przejdziemy kiedy indziej, na razie mnie ta łąka fascynuje. Wszystko jest w Ameryce wielkie jak ona sama. Więc Ameryka ma na przykład łąkę większą niż stan Wyoming. W jednym kawałku taką mają łąkę. Tam nie ma nic, tylko jest łąka, chodzą czarne krowy. Czemu czarne? No bo rano jest chłodno, jak wspominałem, więc krowa się szybciej nagrzewa, jak jest cała czarna, a białe krowy wymarły wcześniej. No i łażą se te czarne krowy, między nimi swobodnie się przemieszczają bizony, ewentualnie inna zwierzyna dzika z rogami, wszystko potężne. Człowiek otwiera oko i tak szuka, kurtka na łacie, gdzie to się kończy? No przecież, no horyzontu nawet nie ma, tylko jest przestrzeń po wsze czasy i odległości. I wszystko jest w Ameryce wielkie jak ona sama, na przykład śniadanie. Śniadanie jedno, zamówione na 4 europejskie osoby, wystarcza tym 4 osobom, jeszcze zostaje. Kawa. U nas tak, takie zrobią... I to ma nam starczyć na resztę dnia. A w Ameryce kawa jest rzadka, lekka i obfita. Dostaje człowiek mug, czyli kubas z dużym uchem na 3 palce i nieograniczoną liczbę dolewek. Płaci się za kawę, a nie za jedno nalanie kawy do kubka. No i na przykład przyjeżdża człowiek na stację benzynową, potrzebna nam jest butla z gazem. Propan-butan potrzebny nam jest do kuchni, żeby się podłączyć, bo mamy domek na prerii i mamy tylko kuchnię na propan-butan. Bo prądu czasami nawet nie doleci ten prąd. Się zrywa od wiatru. No i propan-butan nam potrzebny. No to proszę bardzo sobie przyczepić do pick-upa. Butla w Ameryce jest na kołach z zaczepem do pick-upa i jest taka wielka jak pół tej butli, która do nas przyjeżdża, żeby gazem dom napełnić. Tak jest w Ameryce. Break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart for me, but someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love. Too many nights, too many stars, too many moons could change your mind. If I'm gone too long, don't forget where you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. So let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart for me, for someday I'll return. And you see you're the only one I'll ever love. Oh, please keep your heart while we're apart. Don't linger in the moonlight while I'm gone. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart for me, but someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love. Tylko się nie zakochaj. Don't let the stars get in your eyes. No już dawno się zakochałem w Ameryce. Proszę Państwa, no na przykład tak. Pejzażowo różnią się od Europy przede wszystkim dlatego, że mają ziemi na zapas. Zawsze mają na zapas. Więc przy domu mają na zapas i pola też mają na zapas. Co to powoduje? Otóż kształt ich pól, zaoranych, obsianych, zależy od topografii terenu, a nie od miedzy. U nas pole się kończy na miedzy, jest ściśle określonym kwadratem, prostokątem. A w Ameryce chłop i tak nie doorze się do końca swego pola, więc orze tam, gdzie najwygodniej. I ma takie troszkę zygzakowate pole, bo tutaj górka, tu kamień wystaje i on to wszystko omija. Po co się będę wspinał na górkę, jak mogę wzdłuż tej górki takim wężykiem zrobić. A ile się tam orze? Podchodzę do gościa, który był jedynym punktem orientacyjnym. No, rozejrzałem się tak dookoła, jak teraz się rozejrzę i patrzę, w każdą stronę jest tylko mój samochód, horyzont i ten jeden chłop w traktorze. No to idę do niego. Dzień dobry panu. Jaką długą pan ma skibę? A on mówi, no tak, w jedną stronę jadę 40 minut. No tak, ale on ma traktor taki szeroki, że ma tam 18 pługów za sobą, więc może sobie pozwolić na to, żeby jechać 40 minut w jedną stronę. I co? I potem pan zawraca? No potem zawracam, proszę pana, i tak, ile dam radę w 10 godzin. Ale proszę pana, tu nic nie ma żadnego, nawet nie musi pan zająca ominąć, nic się nie dzieje w pańskim życiu. Co pan robi? Telewizję sobie oglądam, proszę pana. Mam tu małą biblioteczkę DVD, telewizor i tak se orze i patrzę. A wie pan, nawet książkę można poczytać w traktorze. Przecież jak skrzywię skibę, to nie wjadę nikomu, tylko sobie. Storm clouds are building above the timberline. The lightning's flashing across the mountainside. The thunder's rolling down the canyons of his mind. Somewhere beyond the great divide. The bugle of the bull elk echoes through the pines. The north wind moans her lonesome lullaby. He hungers for the freedom of an eagle as she glides somewhere beyond the great divide. He's heard the call of the wild. He's heard the call of the wild. The mountains calling to him like a mother calls her child. He's heard the call of the wild. Living in the city for kids to be a grind. Putting in his hours, working overtime. Waiting for the day he can leave it all behind. To go somewhere beyond the great divide. He's to get away from this city for a while. He's got an answer all of the while. Call of the wild. The mountains calling to him like a mother calls her child. He's heard the call of the wild. He's heard the call of the wild. He's heard the call of the wild. Nawet jak jest dom i pole, to i tak jest dzicz. Obrazki z wyprawy na środkowy zachód. Niech to będzie Wyoming. To mogła być też Montana, bo tam na granicy jest park Yellowstone i jest nagromadzenie bizonów, a zanim człowiek do parku dojedzie, to się bizonów nie spodziewa po drodze. No taki durny z Europy, co przyjechał, jedzie, wszystko podziwia, się bizona nie spodziewa, myśli sobie, zobaczę tylko w parku, tak jak u nas w Białowieży, a tutaj niespodzianka. Robimy zakręt, przepraszam, jadąc przez góry i nagle patrzymy sobie bizon. Rano przy kawie czytaliśmy w gazecie, uwaga, bizony wylegają na drogi i skubią trawę. Akurat mają przemarsz przez naszą okolicę i będą miały go miesiąc. No i tam było napisane, że jak bizona widzimy na drodze, to należy zatrzymać auto, zgasić silnik i czekać. No ale normalnie człowiek by tak chciał tego bizona dryknąć samochodem, żeby se poszedł, bo ile już można czekać? Siedzę 40 minut. W końcu podjechał ktoś za mną, otwieram okno i pytam bez wychodzenia z auta. Proszę pana, co się robi, jak bizon stoi? Się stoi w samochodzie i siedzi. Ale proszę pana, jak to długo potrwa? Aż się bizon nażre. Ale proszę pana, on się położył właśnie... Bo jest przeżuwaczem, więc leży i trawi. A proszę pana, to długo potrwa? Aż strawi. A nie możemy coś? Niech pan lepiej siedzi w aucie. Bizon jest durny i uważa, że auto to jest głaz narzutowy. Jak pan zaczniesz trąbić, to się głazem zainteresuje. Jak pan zaczniesz światłami mrugać, to się zainteresuje głazem. A jak pan z głaza wyjdziesz na niego, to pomyśli durny, że ktoś wyszedł zza głaza. Proszę pana, to co robimy? Stoimy, nie widzi pan, już się kolejka utworzyła. Może będzie jechał traktor, to nam pomoże. I proszę państwa, tak już po godzinie z groszami przyjechał traktor. Na szczęście miał wpiętą łopatę do odśnieżania, którą wpiął z tej okazji, że w radiu podawali, że właśnie są znowu bizony na drogach. Podjechał do bizona, tryknął go łopatą, a bizon... Troszkę większe ode mnie, to ja se pójdę. A long way it is from Montana to West Texas, whether by hoof or by rail. A long way it is from Alzada to innocence lost somewhere out on the trail. My heart is lonesome and longing. My comrades are gone on the first morning train. And my heart hears a boyhood hymn calling. From a church down the valley comes this old refrain. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals he's waiting and watching, watching for you and for me. Too many autumns times I've watched them board trains with their plunder all headed for home. And too many autumns I've stayed here to snap out the new ones for winter comes on. And I wonder who's waiting for them, a sweetheart, a lover, a young wife with babe. But I know who's waiting for me, a mother and father whose hair has turned gray. Come home, come home, wandering cowboy, come home. Earnestly, tenderly, I hear them call, my son, it's time to come home. This country from High Thunder Basin to where Rimland starts. And I've lingered too long a sinner. It's time that I pack up and follow my heart. A long way it is from Alzada to a little sod house on the West Texas plain. A long way it is from Montana, but I'm going home on the next southbound train. A long way it is from Montana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy jedziemy samochodem, do tego nie czuć. Widać tylko pejzaż, nie czuć tego, że częścią tego pejzażu jest też wiatr. Tak, to jest część pejzażu, bo wiatr pejzaż buduje, wymusza też pewne zjawiska. No na przykład w pejzażu stoją pompy wiatrowe wszędzie na zachodzie. I na środkowym zachodzie one są dużo niższe, dziwacznie niższe. One są w wysokości człowieka, ze 2 metry mają. Normalnie pompa wiatrowa ma 4, może mieć 6 metrów, żeby złapać ten wiatr porządnie. A tu wiatr jest tak mocny, że pompa lepiej by była niska, bo ją wiatr zegnie. A już szczególnie w porze huraganów. Wiatr jest też powodem, że inaczej się siano zbiera. U nas, jak są sianokosy, to widać ludzi z grabiami, albo jedzie traktor i wywraca to siano, żeby uschło, a potem się kopcuje, a potem się zbiera nawozy i wozi. A tam się kosi i wiatr jest taki, że sam przewraca to siano i do sąsiada nam nie zwieje tego siana, bo sąsiad jest het, het, het. A potem się jedzie i zwija siano w bele, które porzuca się w miejscu, gdzie się zwinęło. A zimą odgrzebuje się tę belę zwiniętą, odgrzebuje się ją i rozwija. Bydło podchodzi i je. Aha, u nas jeszcze jak są sianokosy, to zwykle krowy się spędza z tego pola precz. A w Ameryce wszystko się zmieści, pole takie duże, że się wszystko zmieści. Wiatr kształtuje pejzaż zachodu. Wait a minute. Stop the music. Jack on. you hang around. I tear down the door, tear down the wall. A fat jacker, he don't care at all. I say easy come, easy go, any way the wind blows. Mieszka się inaczej. Jak się ma takie wielkie pole, to się ma dom na środku tego pola, żeby nie jeździć kilometrami do orania. Tylko właśnie dookoła swojego domu człowiek planuje łąki najdalej, gdzieś tam pod gruntami sąsiada. Łąki najdalej, bo przecież tam mogą se krowy same dojść. A pola troszkę bliżej przy domu i domek zwykle skromny. Taki nawet troszkę przykulony przy ziemi ze względu na te wiatry, a dookoła domu park maszyn taki, że człowiekowi za pierwszym razem wydaje się, że tu handlują albo szrot, albo coś, a to są wszystko maszyny tego rolnika. No i podjeżdżam do jednego z takich domów, bojąc się, że facet mnie zastrzeli, bo mu wolno przecież, bo to jego posesja jest. Podjeżdżam, trąbię, wyszedł, myślał, że mi się coś stało, a ja mówię, nie, wie pan co, ja tak chciałem pogadać z kimś, kto tu mieszka. Proszę pana, jak to jest, jak tu są huragany? I on postawił kawę, siedliśmy i mówi tak, zganoczyku, w ogóle nie o to chodzi, że wieje. Chodzi o to, czym wieje. Widzisz tam taka kubka desek, rozumiesz, na końcu mojego pola? Jak tam se podjedziesz, to se możesz zobaczyć, że to przywiało dom. No taką szopę przywiało i huknęło o ziemię i mam tam deski teraz, rozumiesz? Cudzą szopę przywiało. A proszę pana, a czym takim najbardziej dziwnym ostatnio zawiało do pana? No ostatnio dostałem w samochód dziką gęsią. To z egzotycznych rzeczy tyle. Mountains by the timberline, there's a run-down cabin you can barely find. It's got a few provisions for a man to use, but there ain't a thing to drive away the line shack blues. With promises of springtime and a winter's pay, foreman sent me here and here is where I'll stay. He told me about the peace and quiet and the view, but he never said a thing about the line shack blues. Ooh, I'm all alone, up here where the zephyrs and the coyotes moan. Ooh, it's lonesome too. A man could lose his mind from them old line shack blues. Just about as bored as a man can be. I'm getting mighty tired of my own company. I've told me every story that I ever knew. One-sided conversation got the line shack blues. Ooh, I'm all alone, up here where the zephyrs and the coyotes moan. Ooh, it's lonesome too. A man could lose his mind from them old line shack blues. I keep hoping maybe this is worth it all. If I can only make it till the April thaw, I'll tell you, partner, there's one thing I know is true. I'm never coming back to these old line shack blues. Ooh, I'm all alone up here where the zephyrs and the coyotes moan. Ooh, it's lonesome too. A man could lose his mind from them old line shack blues. Man could lose his mind from them old line shack blues. No, a ostatni obrazek z Nebraski może taki. Podjeżdżam do kolejnego chłopa, mówię, proszę pana, już się tak dzisiaj najechałem, tak mnie tyłek boli, tak już ten pejzaż jest taki cudny, proszę pana, chciałbym posmakować. Czy ja bym mógł z panem popracować przez chwilkę? Proszę pana, nie wiem, czy pan będzie chciał, bo to jest robota na siedząco w samochodzie. Ale panie, tutaj na tym, co pan jesteś, kowboj z samochodu? Muszę byczki zagnać, proszę pana. A u nas byczki zaganiamy autem. Chce się pan przyłączyć? Przyłączyłem się i dobrze wspominam. Is a burning thing, and it makes